what's a man to do? Oh, baby, oh, baby. I'll sacrifice for you. I'll even do wrong for you. Oh, baby. Try my best to get you hooked. Hey, baby. Take me, I'm yours. And every night, every day, I'm gonna say, I'm gonna get you, I'm gonna get you. Look out, boy, cause I'm gonna get you. I'm gonna make you love me. Ooh, yes, I will. Yes, I will. Every breath I take and each and every step I make brings me closer, baby, closer to you. And with each beat of my heart, for every day we apart, I'll hunger for every wasted hour. And I- Toen ze dit nummer maakten, stonden er wel heel veel mensen op het podium. Hè? Temptations en The Supremes samen met Diana Ross. And I'm gonna make you love me. Hier aan het begin van de show. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van de late avond op deze dinsdagavond. Een avond vol met heerlijke muziek. En dat niet alleen, ook een paar interessante onderwerpen. Ik ga je vast wijzen op morgenavond, om de show maar eens te beginnen. Morgenavond Golden Caves, dat is een prijswinnende groep uit Rotterdam. En zij komen live hier in de studio prachtige nummers spelen van hun nieuwe album. Dus een aanrader om morgen alvast te reserveren, zal ik maar zeggen. Morgenavond in ieder geval af te stemmen op de late avond. Op jouw lokale omroep. Want dan komen ze in de studio dus live spelen. Golden Caves. Maar vanavond is dat niet het geval. Het is verkiezingstijd, hè, en dan weet je het wel. Dan zijn de politieke partijen behoorlijk actief op allerlei fronten. Vanavond GroenLinks. Jawel, want die wil lagere bustarieven. Hoe dat gaat. Wie gaat het feest betalen? Dat hoor je straks. Gesprek met Johan Hof. Hij is van OBS West. Dat is een kapel aan de IJssel. En zij hebben de school voor de toekomst. Wat is dat nu? Hoe ziet dat eruit? Je hoort het straks hier in de show. En we gaan het hebben over stichting Care for Brazil. Een goed doel. Wat zij allemaal doen in Brazilië dus. Hoor je zo meteen hier in jouw late avond. Hear my heart burn.

can feel you breathe. All the walls come tumbling down, closer than I've ever felt before. And I know, and you know, there's no need for words right now. Samen met Faith Hill. Hier in De Late Avond. En Adele ervoor natuurlijk. Met Skyfall. Komt mooi uit na een weekend vol met James Bond films. Op de zender van RTL 7 of 8. Wat was het ook weer? Nou, whatever. Het was wel een heel lang weekend. Feest met James Bond films. En je weet het. Skyfall is een film uit de James Bond reeks. Goed, we gaan het hebben over iets totaal anders. We gaan het hebben over OV-tarieven. GroenLinks vraagt het provinciebestuur van Zuid-Holland de forse stijging van bustarieven op sommige trajecten in Zuid-Holland tegen te houden. De betaalbaarheid van het openbaar vervoer is van groot belang voor de busreiziger, vindt GroenLinks. En je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. GroenLinks is een partij die lagere bustarieven wil in Zuid-Holland. Alle GroenLinksers gaan met openbaar vervoer, zoveel mogelijk denk ik altijd. Hoewel, ik kan het vragen, Berend Potjer, statenlid van GroenLinks in Zuid-Holland en in de studio met openbaar vervoer gekomen? Ja, dat klopt. Oké, dus dat is in ieder geval geregeld. Ja, ja dat is alvast goed. Is dat principieel eigenlijk? Voor GroenLinks of voor jezelf? Ik heb zelf geen auto, dus wat dat betreft is het ook een noodzaak. Maar ik vind het ook belangrijk, of GroenLinks vindt het ook belangrijk, dat mensen ook zonder auto zich kunnen verplaatsen. Ja, en dat gaat soms niet helemaal goed, want ik zie dat er bustarieven zijn die te hoog worden en dan gaan mensen weer met de auto. Dat is een groot risico. We hebben een aantal jaar geleden in de Hoekse Waard hebben we daar grote problemen mee gehad. Toen werd er een nieuw busabonnement ingevoerd, wat voor sommige mensen heel slecht uitpakte. En toen gingen mensen dus zelf met auto's de kinderen naar school brengen. Dus daar is een soort van eigen openbaar vervoerssysteem georganiseerd. Terwijl die bus ook nog reed. Ja, die bus die reed ook nog. Ja, maar die werd te duur voor de kinderen. Dus dan zei ze van nou, om de beurt ging één ouder rijden met vier kinderen. Ja. En dan had je één keer per week ongeveer dienst. Ja, nou, is ook wel iets leuks toch? Maar dat was niet jullie bedoeling natuurlijk. Die bustarieven moeten naar beneden. Ja, precies. Ja. Maar de busmaatschappijen zijn onafhankelijk toch? Die kunnen toch zelf bepalen wat ze doen? Nou, de provincie heeft daar wel wat over te zeggen. Oh, toch wel? Ja. Ja, het is zo dat de provincie die is opdrachtverlener voor de busmaatschappijen. En die sturen nu ook aan op een ander busabonnement. Zodat niet elk jaar die bustarieven worden gewijzigd. En mensen op een gegeven moment de draad kwijtraken. Want een paar jaar geleden gebeurde dat dus in Hoekse Waard. En toen hebben we gezegd, nou dat willen we niet meer. Als provinciale staat hebben we dat gezegd. Dat vinden wij een onwenselijke situatie. Die mensen die toen getroffen waren zijn gecompenseerd. Maar we hebben gezegd, bij een volgende wijziging. Daar mogen mensen niet zo sterk erop achteruit gaan. Nee, je wil de vinger aan de pols houden en weten wat er gebeurt. Ja, inderdaad. En daar heb je de reiziger voor nodig. Het is goed als de reizigers ons informeren, inderdaad. En nou ja, dat is dus ook gebeurd dit jaar. Per 1 januari zijn dus nieuwe busabonnementen ingevoerd. Mm-hmm. En toen bleek dus dat daar hele grote tariefwijzigingen in waren. En dat sommige reizigers 4 keer zo duur uit zouden zijn. Mm-hmm. Dus daar hebben wij over aan de bel getrokken bij de provincie. En die hebben gezegd, nou, de mensen die veel duurder uit zouden zijn met het nieuwe abonnement, die mogen het oude abonnement nog 2 jaar houden. En we gaan dan binnenkort gaan we praten over hoe we het dan doen. Maar dan hebben we in ieder geval 2 jaar de tijd om te kijken van hoe je het zo kan organiseren dat die mensen niet zo zwaar getroffen worden. Ja, ik begin een beetje te begrijpen dat jullie verrast worden als provincie door die sterke busstijgingen. Word je daar niet over geïnformeerd dan van tevoren? Want het is nu achteraf dat je zegt, we moeten dat herstellen. Ja, dat klopt. Het is niet zo dat de provincie als geheel achteraf wordt geïnformeerd. Maar het is een bevoegdheid van provinciebestuur van gedeputeerde staten. Dus mm-hmm. zij waren er, neem ik aan, wel van op de hoogte. Maar als provinciale staten waren wij daar niet in gekend. En jullie zijn het controlerend orgaan, dus je moet erbij zijn. Ja. Staat er wat op de website? Wat mensen kunnen kijken? Ja, er staat de berichten, de antwoorden en de vragen die staan op onze website. Ja, dan is het allemaal duidelijk. En dan verwachten we maar dat GroenLinks zijn nek uitsteekt om te zorgen dat het allemaal redelijk goed blijft gaan in Zuid-Holland. En over de openbaar vervoer in ieder geval. Berend Potje, statenlid van GroenLinks in Zuid-Holland. Dank voor het gesprek. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Bye. quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. As long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? In the world did I do? Crazy for thinking that my love could hold you, and crazy for trying, and crazy for crying, and I'm crazy. Yes. Crazy natuurlijk. Van lang geleden. Hoe zou het met hem gaan trouwens? Hij is gehuwd met een Nederlandse vrouw. En dan gaat het meestal wel goed met je, hè? Denk ik dan. Als popartiest. Verder hoorde je Joe Dassin met Le Tédien. Hier in jouw late avond. Zometeen gaan we het hebben over de openbare basisschool West in Capelle aan de IJssel. Ja, die wil de klas van de toekomst. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen na Monique Kleeman. Stopping cool. You spend this crazy night. Come baby, make this one a fast thing. Make my heart sing, 'cause I cannot find the strength to go against it. The way you make me sway while we drink the night away. Fris. Prachtig nummer van Monique Kleeman. Je zou niet denken dat het uit Nederland kwam. Het is eigenlijk te on-Nederlands. Deze cool. Goed. Bij OBS West, de openbare basisschool West in Capelle aan den IJssel, werkt men al in de klas van de toekomst. Grotere lokalen dus en meer ruimte per leerling. Ook gaat het van zittend naar staand leren. Rob Nieuwveld van Radio Capelle sprak met leerkracht Johan Hof over die klas van de toekomst en over de nationale onderwijstentoonstelling. Het is een bijdrage van Radio Capelle. Ja, 2 weken geleden hadden we het met Johan Hof, leerkracht bij OBS West, over zijn Lego Education Innovation Studio. En toen zei hij dat hij naar een congres ging over onderwijs. En waar het best wel bijzonder was dat een school daar staat. En OBS West, die is daar eigenlijk vaste gast, Johan Hof. Ja, dat klopt, ja. We staan al voor de 3de keer op de Nationale Onderwijstentoonstelling in de jaarbeurs te Utrecht, waar 40.000 onderwijsbezoekers langs onze klas lopen. En we proberen er allemaal thema's te laten zien aan het onderwijsvolk. Ja, want nog even terug. Want hoe bijzonder is het dat een OBS West daar staat? Heel bijzonder, omdat wij ooit de klas van de toekomst hebben bedacht en ontworpen om te laten zien dat wij als Capellenaar bij wijze van spreken wilden laten zien dat onderwijs anders kan en anders moet. En een van die uitgangspunten was toen je moet kinderen niet op 55 vierkante meter zetten, maar geef ze de ruimte. En dan kunnen ze meer bewegen. Dus we hebben een lokaal van twee lokalen hebben we 1 lokaal gemaakt. Dus kinderen hebben daar veel meer ruimte en bewegingsvrijheid. Hoe bevalt dat? Dat bevalt zo goed. En ik ben echt van mening dat elk klaslokaal zo groot hoort te zijn. En zeg je dan, het bevalt goed vanuit de leerkracht of vanuit wat je ziet bij de kinderen waar je les aan geeft? Bij alle twee. Kinderen hebben echt de ruimte nodig. Het is echt schandalig als je kijkt dat kinderen in 55 vierkante meter moeten zitten met soms 36 kinderen. Dus dan heb je helemaal geen ruimte om een spelletje te doen, om even te gaan lopen. Want dan loopt altijd iemand in de weg dan. En met 100 vierkante meter heb je echt alle ruimte om ook nog andere activiteiten te doen dan alleen maar zitten en werken, zeg maar. Maar hoe doen jullie dat dan met de ruimte in de scholen? In de klas voor de toekomst, daar hebben wij ten eerste al bijzondere tafels met een puntje erin, waardoor je hele andere vormen krijgt dan gewoon een klassikale onderwijs met een rechthoekig tafeltje. Dus als je al binnenkomt, ziet het er al anders uit. Dan hebben we nog een zandtafel zitten waar kinderen met aardrijkskunde, geschiedenis en biologie mee aan het werk zijn. We hebben een hele grote computerhoek, we hebben een keuken. Een natuurscheikunde onderdeel. En op die manier laten we. En een theaterstukje en een greenscreen kunnen we ophangen. Dus we hebben echt het helemaal volgestopt met allemaal dingen om te laten zien dat het anders kan. In een klaslokaal. En dat is ook de reden waarom we elk jaar weer of om de 2 jaar naar de NOT mogen. Naar de Nationale Onderwijstentoonstelling. Oké, nou daar ben je dus geweest. Wat is de ervaring dan daarvan waar je iets over kunt zeggen, CQ, die je meeneemt voor OBS West? Wat wij wilden laten zien de laatste keer, dat is naast onze Lego Education Studio hebben we ook staand en bewegend leren laten zien. En staand en bewegend leren is juist het nieuwe roken. Hè. Als zitten is dodelijk, zeggen ze ook al eens. Dus we zijn nu aan het nadenken en we hebben het vorig jaar voor het eerst laten zien op de beurs van hey, wat gebeurt er nou als je een lokaal inricht waar je eigenlijk geen stoeltjes meer hebt staan. Dus kinderen staan daar gewoon op de beurs te werken. Bijvoorbeeld op een fiets. Hè. Dus dan zitten ze wel, maar dan kunnen ze ook tegelijk fietsen. Dus het is staand en bewegend leren lokaal. En dat themaatje is ook opgepikt. Want op de Nationale Onderwijstentoonstelling kwam ik alweer een soort concurrent tegen. Die had het ook al thema aangepakt. Dus je ziet het, als het, op een gegeven moment krijg je gewoon dat mensen het oppakken en het meenemen. Nou, ben je even heel erg vooruitdenkend. En ik weet jouw directeur Jan Noordam ook. Hoe zie jij dan de school over, nou, noem het eens 5 jaar? Over 5 jaar? Nou, over 5 jaar is te kort. Maar het allerliefste zou ik zien dat er een school gaat ontstaan van 0 tot met 18. Dus een grote doorgaande leerlijn. Want als kinderen van het PO naar het VO gaan, dan moeten ze soms het eerste half jaar wel weer opnieuw beginnen met de leerstof. En terwijl het helemaal niet nodig is. En dus we zijn echt aan het kijken, hoe kan je ervoor zorgen dat kinderen door blijven ontwikkelen. Dus wat mij betreft komt er 1 grote kapelse school te staan. Waar kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen. Totdat ze klaar zijn voor de universiteit of anders. Heel goed, zoiets. Ja. En dat wil niet zeggen dat je niet kan gaan splitsen. Hè. Natuurlijk heb je VMBO, leerling, HAVO en gymnasium kinderen bij wijze van spreken. Dus je moet denk ik wel een keertje gaan splitsen. Maar we moeten wel samen zijn, zoals het Nieuw IJssel College op dit moment. Ja. En dus daar zitten alle kinderen al samen in 1 gebouw. Wat een heel goed uitgangspunt is. Alleen ze missen net die mooie basisschool die er nog aangebouwd moet gaan worden. Dus het IKC, maar dan nog wat uitgebreider. Ja. Eigenlijk heel groot. Hè? Ik geef altijd gemeente Capelle wel als voorbeeld. Hoe zou het nou anders kunnen? We hebben een hele mooie Isla Theater. Waarvoor zit die niet bij het Nieuw IJssel College? Dan is die veel meer te gebruiken. Wat dacht je van een gemeentelijke bibliotheek? Hè? Zet die ook gewoon netjes in die school. Hè? Want de school hoort een onderdeel te zijn van de maatschappij. Dus het zijn allemaal losse gebouwen. Dat geldt ook voor gymzalen. Dat moet je ook gewoon allemaal netjes bij elkaar zetten. Maak er 1 mooi gebouw van. Hè? Dus een gemeenschappelijke ruimte. Waar gewoon onderwijs in de brede zin mogelijk is. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten hoe. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar naartoe. Hoe ver moet je gaan? De verre landen zijn oorlogslanden, veiligheidsraad, vergaderingslanden, ontbladeringslanden, toeristenstranden, hoe ver moet je gaan? Vluchten kan niet meer, zelfs de maan staat vol met kruiwagentjes en op Venus zijn instrumenten. En op aarde zingt de laatste vogel in de laatste lente. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar. Schuilen alleen nog wel, schuilen bij elkaar. Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer, heeft geen enkele zin. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waarin. Hoe ver moet je gaan? In zaken of werk, of in discipline. In yin of in yang, of in heroïne. In status en auto, en geld verdienen. Hoe ver moet je gaan? Vluchten kan niet meer. Hier in Holland sterft de laatste vlinder. De allerlaatste bloem en alle muziek die overblijft is de supersonische boom. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar. Schuilen kan nog wel, heel dicht bij elkaar. We maken ons eigen alternatiefje. Met of zonder boterbriefje. Mijn liefje, wat wil je nog meer? Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer.

We got questions we should not ask, but how would you feel if I told you I loved you? It's just something that I want to do. I'll be taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. So tell me that you love me too. In the summer, as the lilacs bloom, love flows deeper than the river. Every moment that I spend with you, we were sat upon our best friend's roof. I had both of my arms round you, watching the sunrise replace the moon. How would you feel if I told you I loved you? It's just something that I want to do. I'll be taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. So tell me that you love me too. Kisses in the front yard. We got questions we should not ask. How would you feel if I told you I love you? It's just something that I want to do. I'm taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. De nieuwste single voor Tell me that you love me, Ed Sheeran. How would you feel? We staan er al twee in de top 40, geloof ik. Dus deze kan er ook wel bij, denk ik dan, hè? Ja. De mooiste muziek hoor je hier bij De Late Avond op jouw lokale omroep. Nu tussen 11 en 12 natuurlijk, maar ook straks na 12 uur gaat de prachtige muziek gewoon door, dus blijven luisteren. We gaan het hebben over Stichting Care for Brazil. Care for Brazil ondersteunt het zendingswerk in Brazilië via de Braziliaanse organisatie OSFA. De OSFA biedt verschillende vormen van hulp aan. Dagopvang in semi-internaten en 24-uursopvang in een kinderdorp. Belangrijk is het feit dat het om kleinschalige projecten gaat, waarbij er direct en persoonlijk contact is met de kinderen en de gezinnen in Brazilië. Je hoort meer in een bijdrage van Herman de Bruin. Wij praten over de stichting Care for Brazil en daarvoor is aangeschoven Henk Meerman van de stichting Care for Brazil. Je bent bezig met Brazilië. Hoe komt dat zo? Ver weg, maar ja, ver weg. Eigenlijk jaren geleden ontstaan. We hebben, mijn vrouw en ik, 4 jaar gewerkt voor het Legers Heils in Brazilië. We hebben zelf een kinderhuis geleid. Dus we kennen de armoede, we spreken de taal en we kennen redelijk de cultuur. En ja, ons is gevraagd of we sinds een anderhalf jaar dan, of we deze stichting willen leiden. Omdat we ook Brazilië kennen. Ja, en de stichting is al veel ouder, hè? De stichting is zo'n 55 jaar oud. Ooit ontstaan door zendeling Klaas van der Ra. Die is begonnen daar, die werkte daar en die zag de ellende die ja, er die was. Ja, die zag de ellende en die is gewoon gestart met semi-internaten. Misschien kan ik daar gelijk iets over zeggen waarom het semi-internaat is. Semi-internaat wil zeggen dat de kinderen later op de dag weer naar huis gaan. Dus 's ochtends worden ze opgevangen. 'S middags krijgen we een tweede groep, maar ze wonen wel thuis. Ja, ja, maar ze gaan eigenlijk gewoon naar school. Sommigen wel. Als er geld is en als er de situatie... Maar wat is dan het semi? Dat het is semi geen internaat zeggen, dat ze blijven slapen dus. Ja, als het semi eraf is, dan, blijven ze, dan zijn ze, worden ze helemaal opgevangen. Maar semi wil zeggen, voor een deel worden ze opgevangen. Ja, maar het is eigenlijk een gewone school dus. Of is het is een anders? Buitenschoolse opvang. Zo buitenschoolse opvang. Zo ze gaan wel naar school, die kinderen. Want er is al onderwijs in Brazilië. Ja, het is zo dat er zijn heel veel kinderen en te weinig gebouwen. Dus de meeste kinderen gaan alleen maar een dagdeel naar school. Mm-hmm. En de straatkinderen gaan bijvoorbeeld helemaal niet naar school. Dus naast die semi-internaten hebben we één opvang voor straatkinderen. En daar willen jullie er meer van hebben. En daar willen we meer van hebben. Ja, ja. Dus dat wordt stenen verzamelen. Dat wordt stenen verzamelen. Ja, klopt. Nou ja, dat hoef je niet hier te kopen natuurlijk. Maar nee, dat gaat daar. Daar. Ja. Maar daar moet geld voor komen natuurlijk. Ja, ja, ja. Hoe ziet dat eruit? Wat kan je iets zeggen over zo'n schooltje, gebouw? Ja, ja. Nou ja, dan richt ik me eigenlijk op het project. We hebben een project in de Amazone. Ja. Dat is dan niet straatkinderen, maar die kinderen wonen gewoon thuis. Ja. Alleen, die hebben sommigen gaan wel naar school. Maar u moet het zo zien, die kinderen hebben verder geen steun. Dus ze worden niet, bijvoorbeeld als er een agressieve situatie thuis is, wordt dat niet onderzocht bijvoorbeeld. Nee, nee, nee, nee. Op het moment dat ze bij ons komen, hebben we ze wel in de kijker. Hè? Ja. Dus dan kunnen we kijken, wat kunnen we eraan doen? We kijken naar de achtergrond van die kinderen. We kijken naar de achtergrond van de kinderen, ja. Ja. En in de Amazones, in de plaats Labria, heel ver weg in de Amazones, hebben dus dus ons grootste kinderhuis trouwens. Zo'n 150 kinderen. Mm-hmm. En dan 's ochtends worden er verschillende groepen opgevangen. Leeftijdsgroepen en 's middags. Daar hebben we geld voor nodig dus. Ja, klopt. Jullie zijn bezig om dat geld allemaal te verzamelen. Heb je veel donateurs? We hebben dus de adoptieouders. Dat zijn donateurs, zeg maar. Die dus een kind steunen. Daar hebben we er meer van nodig. Die zijn hier in Nederland. In Nederland, ja. Financiële adoptie. Kind daar. Ja, 29 euro per maand. Dat is allemaal te lezen via onze site. Klopt, ja. www.kevinbaziel.nl. Mm-hmm. Maar daarnaast hebben we donateurs. Dus bedrijven, organisaties, diaconieën. Die dus geld geven. Alleen we hebben te weinig geld, om het eens eerlijk te zeggen. We hebben daar 32 medewerkers. Dat zijn meestal moeders. Die krijgen een salaris. En dat komt overeen. Een maandsalaris met 220 euro per maand. Daar werken ze de hele week voor. Maar het is heel belangrijk, als ze geen salaris hebben, hebben ze geen uitkering of niets. Dus het is wel belangrijk dat ze steeds een salaris krijgen. Nou ja, dan doe je daar ook nog ontwikkelingswerk. Want dan krijgen ze toch een soort salaris. En dat hadden ze anders niet. Klopt. Ja, dus dat is ook weer een mooie gelegenheid. Ja, en misschien nog even over die projecten. Dus we gaan daar een paar stenen huisjes bouwen. Dat is allemaal met lokale werkers. Ja. En de stenen en het stalen constructie komt allemaal uit Brazilië zelf. Ja, dus de economie daar groeit er ook door. Ja, op heel kleine klein beetje, basis. Maar toch. Komt daar vandaan. Ja, klopt. En die mensen die daar weer staan te metselen, die worden ook Betaald door ons. Ja. Ook niet veel, maar goed, ze worden betaald. Heb je idee wat zo'n nieuw huis kost? We hebben een project heb ik staan. Dus voor het totaalproject is 13.000 euro nodig. En heb je één huis? We hebben daar op dit moment, even kijken, 4 huisjes staan. Waarvan 2 van hout. En die zijn op weg rotten. Die wil je vervangen dus. En die willen we vervangen. Ja. En ze rotten niet weg door het vocht. Want men denkt vaak in de zon is vochtig. Dat is wel zo. Maar het rot weg door de insecten. Ja, de beestjes die dan... We zouden zeggen houtworm, maar het zijn andere beestjes. Termieten. Dus ik heb echt foto's van dat je dus de kieren ziet. Ja, ja, en als het daar regent, dan kan het daar dagenlang plensen. Ja, precies. Ja. En dan kunnen we ook die kinderen niet opvangen. Nee. En het is dus heel belangrijk dat er steen komt. Ja. Dat is echt nodig. Care for Brazil, je zei al even de website. Noem hem nog even een keer. Ja, de website www.careforbrazil.nl. Ja. Op zijn Engels. En dan kan men ook mailen naar frans@vlaardingen.tk. Ja. Mooi om dat allemaal te horen. Henk Meerman en Frans Assenberg namens de stichting Care for Brazil in de studio. Dank voor het gesprek. I do. I'm so inspired by you that I Billy Joel. En natuurlijk. Fijn dat zo'n man het zelf afkondigde. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Het is mooi geweest voor vandaag. Ik ga er van tussen. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Ga je zo meteen slapen? Dan wens ik je hele prachtige dromen. Welterusten. Ga je werken? Blijf je werken? Dan wens ik je natuurlijk een goede wacht. Ik zou zeggen, tot morgenavond om 11 uur. Dan zit ik weer hier en ik hoop jij aan de andere kant van de radio. Waar je ons kunt ontvangen, morgen vind je op onze website www.delateavond.nl. Tot morgen.